złotych. O promocję jubileuszową Merc pytaj w dobrych aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 października, Marcin Łukawski, dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Mężczyzna, na którego runął strop gorzelni w Starym Grabiążu, odnaleziony nie żyje. 250 strażaków szukało go ponad 30 godzin. W południe drogowcy otworzą brakujący fragment A4 z Tarnowa do Dębicy. To jest bardzo ważny odcinek, który wreszcie zepnie województwo podkarpackie z siecią autostrad w kraju. Mieszkańcy Zambii mają mieszane uczucia. Na czele ich kraju stanął pierwszy biały od czasu wyborów w RPA w 1994 roku. Strażacy odnaleźli ciało mężczyzny zasypanego we wtorek wieczorem na terenie zniszczonej gorzelni w Starym Grabiążu w Zachodniopomorskiem. Runął na niego strop budynku, gdy szukał tam złomu. Wszystko trzeba było ręcznie odgruzowywać, informuje rzecznik zachodniopomorskich strażaków Tomasz Kubiak. Ciało znajdowało się mniej więcej pod 6-8 metrami gruzu, dlatego prace trwały tak długo. Całość była wybierana ręcznie, cegła po cegiełce, nie było możliwości wprowadzenia ciężkiego sprzętu. W akcji brało udział 250 strażaków. Akcja ciągła, 32-godzinna, podoficerowie z Bornego Sulinowa, z Bydgoszczy, pies z Gdańska, z Łodzi. Bardzo duża akcja. W tej chwili strażacy kończą już pracę, zabezpieczają teren. Czy Antoni Macierewicz, weryfikując WSI, był funkcjonariuszem publicznym? Zdecyduje o tym Sąd Najwyższy. Wypowie się też, czy komisja likwidująca WSI była organem państwowym. A wszystko za sprawą pytania Sądu Okręgowego w Warszawie, który zanim zdecyduje, co zrobić z zażaleniami 23 osób pokrzywdzonych działaniami Macierewicza, chce poznać stanowisko Sądu Najwyższego. Po upublicznieniu raportu, w którym zostały wymienione nazwiska oficerów WSI i osób prywatnych, które miały brać udział w przestępczych działaniach lub nielegalnie współpracować z WSI, niemal natychmiast posypały się pozwy do Skarbu Państwa. I choć prokuratorzy uznali, że Macierewicz przekroczył swoje uprawnienia, a także dopuścił się w raporcie kłamliwych pomówień, śledztwo zostało umorzone. To dlatego, że Macierewicz nie może odpowiadać za treść raportu jako funkcjonariusz publiczny, bo nie miał z komisją likwidacyjną stosunku pracy. Pokrzywdzeni złożyli na tę decyzję zażalenie, ale sąd jej nie rozpatrzył, bo przepisy dokładnie nie precyzują, kim jest funkcjonariusz publiczny. Prawidłowe ustalenie, kim jest funkcjonariusz publiczny, to nie jest tylko nadanie mu ochrony prawnej, jaką przyznaje kodeks karny takim osobom, ale także ustalenie, czy taka osoba może być podmiotem przestępstwa. Mówiła sędzia Anna Wierciszewska-Chojnowska, dlatego teraz na kluczowe pytanie w tej sprawie musi odpowiedzieć Sąd Najwyższy. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Stapem turyści do Portugalii dziś nie polecą. Od północy strajkuje personel pokładowy portugalskich linii lotniczych. To pierwszy z trzech zapowiedzianych protestów. Z zaplanowanych na dziś 320 połączeń mają zostać zrealizowane tylko 134. Strajkujący członkowie załóg samolotów protestują przeciwko pogarszającym się warunkom pracy oraz planowanej prywatyzacji TAP Portugal. Sprzedaż dochodowej spółki jest jednym z flagowych punktów programu antykryzysowego realizowanego przez rząd w Lizbonie. 24-godzinne akcje protestacyjne zostaną powtórzone w sobotę i w poniedziałek. Władze portugalskiego giganta szacują, że każdy dzień lotniczego paraliżu przyniesie spółce straty rzędu 5 milionów euro. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. Szkot prezydentem Zambii i pierwszym białym przywódcą afrykańskiego kraju od czasu wolnych wyborów w RPA w 1994 roku. Dotychczasowy wiceprezydent kraju zajął najważniejsze stanowisko po śmierci Michaela Sata. Przywódca Zambii zmarł w Londynie. Guy Scott, który jest synem szkockiego lekarza, był za życia prezydenta Saty nazywany ceremonialnym wiceprezydentem. Nigdy nie sprawował samodzielnie władzy, nawet podczas wyjazdów zagranicznych prezydenta. Ale Michael Sata ufał mu i często powierzał funkcje reprezentacyjne za granicą. Część mieszkańców stolicy Zambii, Lusaki, mówiła BBC, że kolor skóry Guya Scotta nie ma nic do rzeczy. Konstytucja mówi, że w razie śmierci prezydenta władzę przejmuje wiceprezydent, więc nie widzę w tym problemu. Nie wybraliby go na wiceprezydenta, gdyby się do tego nie nadawał, ale słychać też i inne opinie. Jeśli prezydent będzie biały, to wrócą biali i wezmą władzę. Czy chcemy powrotu kolonializmu w Zambii? Nie. To nie w porządku. Po 50 latach niepodległości musimy mieć własnego, miejscowego prezydenta. Tyle, że Guy Scott urodził się na miejscu w 1944 roku w ówczesnej brytyjskiej północnej Rodezji. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Miała być gotowa na Euro 2012, ale dopiero dziś kierowcy pojadą całą autostradą z Krakowa do Rzeszowa. Koło południa drogowcy otworzą brakujący fragment A4 z Tarnowa do Dębicy. Informuje o tym dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Pałasiński. Ten odcinek połączy stolicę województwa podkarpackiego Rzeszów z Krakowem i potem dalej z siecią autostradową Polski i Europy. Autostrada z Tarnowa do Dębicy ma 35 km i na razie będzie tylko przejezdna, ale nie w pełni gotowa. Do pełni szczęścia kierowców i połączenia granicy z Niemcami autostradą z Ukrainą będzie jeszcze brakowało odcinka między Rzeszowem i Jarosławiem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to kierowcy przejadą tamtędy po jednej nitce pod koniec przyszłego roku. To tyle teraz. Skrót informacji o 8.30. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. O sporcie Monika Słukowska. 18 punktów i 7 zbiórek. To dorobek Marcina Gortata w jego pierwszym w tym sezonie meczu w NBA. Polak był wyróżniającym się zawodnikiem, ale jego Washington Wizards przegrali z Miami Heat 95-107. Spotkanie było wyrównane przez trzy pierwsze kwarty. W ostatniej znacznie lepiej punktowali zawodnicy Heat. W koszykarskim Pucharze Europy po raz kolejny przegrał Stelmet Zielona Góra. Tym razem 75-90 z Butycznością Podgorica. Łukasz Koszarek otwarcie przyznał, że graczom Stelmetu w pierwszej fazie spotkania zabrakło woli walki. W zasadzie co najgorsze zdarzyło się w pierwszej połowie. No to nasze podejście było nie tak jak powinno, bo wydaje mi się, że trochę brakowało tych takich cech, takiej chęci zwycięstwa większej niż Czarnogórcy. W następnej serii spotkań Pucharu Europy Stelmet zagra na wyjeździe z tureckim zespołem Pinar Karijaka Izmir. Mecz zostanie rozegrany 5 listopada. PGS Krabełchatów straciła pierwsze punkty w sezonie, a konkretnie jeden punkt, bo dopiero po tiebreaku wygrała z Cerat Czarnymi Radą. Andrzej Wrona przyznał, że to i tak postęp w stosunku do poprzedniego sezonu. W zeszłym roku wyjechaliśmy tutaj bez punktów. W tym roku zwycięstwo po ciężkim meczu, ale wygraliśmy i takie mecze są bardzo cenne. Swoje mecze siódmej kolejki plus ligi wygrały także Lotos Trefl Gdańsk, Transfer Bydgoszcz, Resowia, Zaksa i Jastrzębski Węgiel. Robert Lewandowski zdobył bramkę, a Bayern Monachium 3-1 pokonał HSV w Pucharze Niemiec. Bayer Leverkusen dopiero po rzutach karnych wygrał natomiast z Magdeburgiem. Manchester City odpadł z Pucharu Ligi Angielskiej. Oznacza to, że nie obroni trofeum. Real natomiast bez większych problemów pokonał Korneję w Copa del Rey. A w naszym krajowym pucharze do ćwierćfinału awansował Piast Gliwice, który 5-0 wygrał z PGE GKS-em Bełchatów. Złoty rower dla Alberto Contadora. Hiszpan nagrodę dla najlepszego kolarza sezonu otrzymał po raz czwarty. Na piątym miejscu w głosowaniu ekspertów znalazł się nasz tegoroczny mistrz świata elity Michał Kwiatkowski. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster. Sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Ranek mglisty głównie we wschodniej połowie kraju. W dzień prawie wszędzie będzie pochmurno. Na zachodzie i północy miejscami możliwa mrzawka. Przejaśni się na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Po południu także na Wybrzeżu i Pomorzu Zachodnim. Temperatura od 6 stopni to w Suwałkach i w Augustowie, 7 w Warszawie, Kielcach i Lublinie, 8 w Poznaniu, Toruniu, 9 w Łodzi, Katowicach i Krakowie, 10 w Tarnowie, Rzeszowie i Przemyślu, a najcieplej w Trójmieście, Szczecinie i Szklarskiej Porębie 11 stopni. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster. Sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do piątku w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Przepraszam cię za dziś. Pokłóciłam się z tobą, nakrzyczałam na Jasia. Ten stres mnie wykańcza. Talerzy nam jeszcze kilka zostało. A jak walczysz ze stresem? Nie mam pomysłu. Jesteś specjalistą, dorać mi coś. Dla mnie najlepszy jest Forstres. Forstres? Tak, suplement diety. Forstres ma najwyższą dawkę ekstraktu melisy i ashwagandę. Jego składniki działają podwójnie. Nie tylko odprężają, ale też zwiększają odporność na stres. Dlatego Forstres wspiera cię przez długi czas. Ty mi zawsze dobrze doradzisz. Ale przy nowych talerzach doradzać nie będę. 9 wspaniałych jest już w drodze. Różni ich wiek, rozmiar buta i stosunek do muzyki country. Łączy wspólny cel. Parking w Koluszkach. Nowy Opel Vivaro Kombi. Najchętniej wybierany minibus w Polsce. Nowe Vivaro dla firm już za 73 100 zł netto. Sprawdź dostawcza Opla na opel.pl. 1 listopada wszyscy święci niemieckiego futbolu zmierzą się w hicie Bundesligi na żywo w Eurosporcie 2. Czy Robert Lewandowski poprowadzi Bayern do zwycięstwa w starciu ze swoim byłym klubem? A może to Łukasz Piszczek będzie górą w walce na polu karnym Dortmundu? Zobacz pojedynek gigantów Bundesligi z udziałem najlepszych polskich piłkarzy. Nie przegap hitu Bayern Monachium Borussia Dortmund. W sobotę 1 listopada o 18 na żywo w Eurosporcie 2. Kochanie, jakoś tak ładniej się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. Jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona. Zona klinicznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby było cię stać na najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim, z moją żoną Jadwigą. Następnie prosisz o podwyżkę i stać się na co chcesz. A myśląc technologicznie, wystarczy skorzystać z 50 rat 0% w Saturnie. I stać się na odporny na kurz i wodę smartfon Samsung Galaxy S5 z szybkim autofokusem oraz wbudowanym pulsometrem za 1999 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w salonie minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam w Trójce. Dokładnie pół roku temu zebrał się okrągły stół, który zajął się sprawami osób z niepełnosprawnością. Mówił pan wtedy, że największym wyzwaniem jest uporządkowanie systemu. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Witam serdecznie na początek. Ma pan poczucie, że się udało uporządkować ten system? No, tej prace okrągłego stołu się jeszcze nie zakończyły. W część podsumowujemy już, na przykład w obszarze aktywności zawodowej, wchodzenia na rynek pracy. Zespół ostatnio prowadzony przez ministra Męcinę przyjął już pewne dokumenty. Trwają prace i są zaplanowane kolejne spotkania w zakresie systemu orzekania, w zakresie też wspierania osób niepełnosprawnych. W tym tygodniu na rządzie stanęła ustawa, która dotyczy dotowania zatrudnienia na rynku otwartym, na rynku chronionym. To jest wykonanie nowego rozporządzenia unijnego, o które my mocno walczyliśmy, żeby było na podobnych zasadach, bo była chęć ze strony Komisji Europejskiej, żeby ograniczyć wsparcie zatrudniania osób niepełnosprawnych do około 150 milionów rocznie. No to jest suma, którą my wydajemy w 3 tygodnie. Tam ten budżet na wsparcie zatrudnienia jest no wielokrotnie wyższy. Gdybyśmy mieli takie ograniczenia unijne, to by była ogromnie duża zmiana. No pan mówi, że rozmowy trwają i że będą kolejne. Tymczasem rodzice dzieci z niepełnosprawnością przyjeżdżają do Warszawy, protestują i mówią, że ten protest oznacza zawieszenie udziału w Okrągłym Stole z ich strony. I mówią, że politycy grają na zwłokę i tak naprawdę niewiele się wydarzyło przez te pół roku. Nie gramy na pewno na zwłokę, bo i zmiany rozporządzeń, które zaproponowaliśmy, czyli rozporządzenia dotyczące dostępności do sprzętu rehabilitacyjnego, powiększenie kwoty na rzecz turnusów rehabilitacyjnych, one są już procedowane i będą wchodzić w życie od nowego roku. Infolinia, różne rzeczy, na które się umawiamy, zmiana subwencji oświatowej, to jest w ustawie okołobudżetowej, żeby pieniądze, które idą na dziecko niepełnosprawne do szkoły, były wydawane na potrzeby tej osoby niepełnosprawnej, tego dziecka niepełnosprawnego. To był jeden z bardzo ważnych postulatów rodziców niepełnosprawnych. Kolejny, który wypisali na transparentach przywiezionych do Warszawy kilka dni temu. Renta socjalna 619 zł to kpina i hańba. Renta socjalna jest jednym z elementów wsparcia różnych osób, bo ona nie dotyczy tylko osób niepełnosprawnych. Oczywiście ja też bym wolał, żeby była większa. Ale będzie większa, jest szansa na to, żeby była większa? Będzie waloryzacja. Gdybyśmy nie zmienili zasad waloryzacji w zeszłym tygodniu, Sejm przyjął nową ustawę o waloryzacji, to renta socjalna wzrastałaby o 7 zł. W wyniku niskiej inflacji, bo od tego zależy. My zaproponowaliśmy 36 zł. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że... będzie mniej niż 650 zł, to wciąż okay, około 650 ale lepiej, zł. Jeżeli zestawimy 6 zł, które byłoby... Gdybyśmy nie zmieniali prawa zupełnie, wykonywali tylko ustawy, które obowiązują i nie dołożyli 1 800 000 000 zł, no jednak wybieram 36, choć też zdaję sobie sprawę, że to nie jest powód ani do jakiejś radości, ale wciąż rodzice będą pewnie mogli napisać na transparencie renta socjalna 650 zł to kpina. 36 zł jest co miesiąc na pewno lepsze i za to parlamentarzystom dziękuję, że uchwaliliśmy. I oczywiście. Ale poza waloryzacją jest szansa na podniesienie tej kwoty w najbliższych, nie wiem, miesiącach, latach, kiedy to się może stać? Oczywiście, że będziemy prowadzić pracę w zakresie podnoszenia świadczeń. Różnych, bo mamy i tą rentę będziemy socjalną. Będziemy prowadzić pracę, a efekt tej pracy, kiedy rodzice zobaczą? On zależy oczywiście od możliwości budżetowych. On nie zależy tylko i wyłącznie od dobrej woli, bo jeżeli by zależał od dobrej woli, od serca, empatii i chęci podniesienia, to z dnia na dzień zrobimy. I to niezależnie od opcji politycznych, bo tutaj nie ma różnic, bo za takimi projektami głosują wszyscy. A być może rodzice zobaczyli to w czasie protestów sejmy, kiedy udało się to zrobić, przełożyć na możliwości budżetowe. To była troszkę inna sytuacja, bo to była pewna obietnica złożona przez nas i my mówiliśmy o dochodzeniu tego minimalnego wynagrodzenia i ta dyskusja wtedy zakończyła się przyjęciem ustaw i świadczenie pielęgnacyjne wzrasta i teraz wynosi 1000 zł, 1200 na rękę od nowego roku, 1300 w kolejnym i później będzie nadążać za płacą minimalną. Jest naprawdę duży obszar do wykonania zmian we wsparciu osób niepełnosprawnych i na rynku pracy, i w aktywności tej społecznej, i w integracji, i w pomocy opiekującym się zarówno rodzicom, jak i dorosłym. Więc to jest na pewno jedno z bardzo ważnych wyzwań na najbliższy czas. I rodzice mówią, czy domagają się tego, postulują, żeby pomoc dla nich i opieka nad nimi dotyczyła ich nie tylko w czasie, kiedy ich dziecko żyje, ale także po śmierci dziecka z niepełnosprawnością. Tłumaczą, że jeśli 25 lat zajmowali się tym dzieckiem, to trudno im wrócić na rynek pracy. Mogą liczyć na wsparcie taki powrocie na zasiłek rynek pracy, po śmierci dziecka? Na wsparcie w powrocie na rynek pracy, o tym też rozmawiamy. Oczywiście, że tak. I specjalnie, ale nie na zasiłek. Może przez pewien okres czasu, zaraz po tym, tak jak jest forma zasiłku dla osoby bezrobotnej, która pracuje na przykład przez kilkanaście lat, traci i przez okres czasu, czasem to jest pół roku, czasem rok. To zaproponuje pan takie rozwiązanie? Może liczyć na świadczenie w postaci zasiłku dla osób bezrobotnych. I taki okres przejściowy wydawałby się, o tym rozmawialiśmy, nie u wszystkich wzbudza to entuzjazm. Ale pan jest zwolennikiem takiego rozwiązania? Przez pół roku czy rok zasiłek opieki nad osobą niepełnosprawną i ta opieka trwała długo, to na pewno powrót na rynek pracy jest trudny. I tu się zgadzamy. trzeba taką osobę przeszkolić, trzeba dać jej możliwości nabycia nowych umiejętności. Może trzeba jej pomóc wejść i stworzyć własną działalność. Niektórzy taką drogę wybierają. I pewnie ten okres przejściowy, który by pozwolił na tą aktywizację zawodową, na podnoszenie swoich kwalifikacji, na kontakt z Urzędem Pracy, jest potrzebny i o tym będziemy rozmawiać. Poprze pan takie rozwiązanie? Będziemy o tym rozmawiać. To jest rozmowa z różnymi środowiskami. Te środowiska są bardzo szerokie. To nie jest jedna grupa osób. Nie, ale ja pytam o stanowisko Ministerstwa Pracy. Rozumiem, że tutaj muszą zgodzić się spotkać różne strony, ale pytanie, co ministerstwo w tej sprawie ma do powiedzenia? Na pewno pieniędzy z Funduszu Pracy nie zabraknie również na wspieranie aktywności zawodowej osób powracających po przerwie związanej z opieką na przykład nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi. Dlatego też zmieniliśmy ustawę o urzędach pracy, o promocji zatrudnienia, w której to wprowadziliśmy świadczenie aktywizujące właśnie te osoby, które opiekowały się czy to dziećmi, czy osobami niesamodzielnymi, starszymi. Mogą liczyć na około 10 tysięcy wsparcia. Pracodawca może liczyć na to wsparcie za zatrudnienie takiej osoby. To jest kilka elementów, bo oczywiście nie możemy się skupić tylko na jednym. A czy efektem rozmów przy okrągłym stole będzie zrównanie świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów osób dorosłych i dzieci? Czy to kryterium będzie stosowane identyczne? No tu mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Czekamy na uzasadnienie. Warto prowadzić te rozmowy też całościowo. Dobrze, że Trybunał Konstytucyjny się wypowiedział, bo on nakreśla pewne ramy, w których poruszamy się. Szczególnie w tym obszarze jest to niezwykle ważne, bo tych orzeczeń już było kilka. I to ministerstwo będzie musiało, pana ministerstwo będzie musiało przygotować przepisy razem wychodzące naprzeciw wyrokowi Trybunału? Tak się odbywa w rządzie na Radzie Ministrów, że razem z RCL-em, który jako Rządowe Centrum Legislacji analizuje uzasadnienie, wyrok, przygotowuje później przepisy, które odpowiadają postanowieniom Trybunału Konstytucyjnego, który jest bardzo ważnym ciałem nie tylko w orzekaniu, nie tylko w rozstrzyganiu pewnych kwestii, ale też ciałem legislacyjnym, które nakreśla ramy prawne, w których rząd, a przede wszystkim ustawodawca, czyli parlament, może się poruszać. Czy ministerstwo chce jeszcze zmienić system orzecznictwa, bo były prace prowadzone, był nawet projekt ustawy, ale został odłożony do szuflady kilka miesięcy temu, nie do końca wiadomo dlaczego. Jest temat związany z orzecznictwem, na zespołach prowadzony, usprawnienia. To jest naprawdę bardzo duża ilość osób, która przechodzi ten proces orzekania, staje przed komisjami. Musi to być dużo bardziej sprawne, musi być bardziej przyjazne dla osób niepełnosprawnych, przyjazne pod względem trybu przeprowadzania, dostępności. Na pewno ten sektor wymaga wzmocnienia i tutaj będziemy chcieli to zrealizować. Czy to znaczy, że wyjmie pan z szuflady ten projekt odłożony kilka miesięcy temu, czy będzie tworzony zupełnie nowy od początku? Myślę, że trzeba skonsumować efekty zespołu, który i okrągłego stolika, który w tym względzie pracuje i on ma swoje daleko idące przemyślenia. To jeszcze pytanie do pana jako wiceprezesa PSL-u. Tak jest. Pozwoli pan. Walenty Korycki kandyduje w wyborach, mimo, jak mówił prezes PSL-u, problemów z alkoholem, z którymi musi sobie poradzić. PSL nie wycofuje go z list wyborczych w wyborach. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli ktoś startuje w wyborach, listy są zarejestrowane i chce dalej startować, to nikt nie może nakazać drugiej osobie ograniczenia jego praw i skreślenia się z listy. Jest dobra szansa, wyborcy mogą to ocenić. Oczywiście zachowanie niestosowne. Ale zdziwiła pana decyzja podlaskich władz Polskiego Stronnictwa Ludowego, które uznało, że zachowanie marszałka, u którego stwierdzono alkohol, było negatywne, ale w zasadzie tyle. Ważne jest to, żeby teraz wyborcy ocenili tą sytuację, wiedzą, jak to wyglądało. No są różne trudności i problemy życiowe. A pan jako wiceszef PSL-u powiedział dzisiaj, głosujcie na pana Walentego, czy wręcz przeciwnie, nie głosujcie na pana Walentego. PSL są na tyle bogate, że każdy może znaleźć osobę, która najbardziej odpowiada. To są ludzie znani w środowisku, którzy funkcjonują w społecznościach lokalnych od wielu, wielu lat. I tutaj ta wszechstronność wyboru jest naprawdę daleko idąca. Dobrze, nie ma, to nie jest jeden kandydat na liście do Sejmu. sejmiku, tylko jest ich kilkunastu w każdym okręgu. Warto wybrać tych, którzy najbardziej odpowiadają. Ja zachęcam oczywiście do wyboru tych, którzy kandydują z list Polskiego Stronnictwa Ludowego. 4 listopada do Warszawy przyjadą rolnicy z protestem. Będą przypominać o sobie i pewnie jak dowiedzą się, co Agencja Rynku Rolnego ogłosiła późnym wieczorem, to nie będą zadowoleni i jeszcze bardziej chętni będą do przyjazdu. Okazuje się, że zamknięta jest już lista wniosków przyjmowanych w sprawie rekompensat w związku z embargiem rosyjskim i redukcja będzie 90%. To znaczy, że jeśli ktoś złożył na, nie wiem, 100 kg owoców, to tylko za 10 kg rekompensatę otrzyma. No to nie jest dobra informacja dla rolników. Pamiętajmy, że to jest pierwsza transza wsparcia. Nie, to chodzi o drugą transzę. Pierwsza jest zawieszona i nie wiadomo, co z nią dalej. To pierwsza efektywna transza. Mhm. Nie sądzę, żeby na tym poprzestała Komisja Europejska i Unia Europejska. Marek Sawicki na pewno nie pozwoli, żeby po tym momencie, kiedy zainteresowanie tematem embarga przez Polskę wywołane było dużo większe, żeby przygasło. Potrzebna jest dalsza dyskusja w tym obszarze i nie tylko, ale może pan obiecać rolnikom, że zostaną więcej niż te 10% obiecywane teraz przez Agencję Rynku Rolnego? Panie redaktorze, nie zajmuję się bezpośrednio wszystkimi dopłatami, wszystkimi tematami. Też interesuję się rolnictwem, bo to bardzo ważne działanie. Więc pytam pana jako wiceprezes PSL-u, nie jako ministra. Wiem, że rolnictwem zajmuje się Marek Sawicki. Przemysłu, działka gospodarki. Na pewno Polskie Stronnictwo Ludowe na czele z Markiem Sawickim, który jest reprezentantem w obszarze rolnictwa, będzie domagało się w Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej większej odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Unię, które wprowadzają embargo i one oddziałują szczególnie na polskich rolników. Nie poprzestaniemy na tych propozycjach, które są teraz. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz, Polskie Stronnictwo Ludowe, dziękuję. Dziękuję bardzo. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Power. Zapraszamy do reklamy. Au! O! Au! Wow! Teraz sklepy Euro najeżone promocjami. Samsung Smart TV 40 cali, 100 Hz, Wi-Fi za 1590. Smartfon LG L65 za 449. Laptop 15 cali, HP, procesor Intel 4 giga, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Dla wszystkich, którzy chcą więcej za mniej. W Makro tabletki do zmywarek Finish aż 200 sztuk, tylko 79,94 i kapsułki Persil 38 sztuk, tylko 28,99. W Makro zapłacisz za nie kartą. UN Makro. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Republika. Album z serii Koncerty w Trójce. Republika Live. Koncert w Trójce z 1998 roku. Album do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni. Co jest grane i top gitar. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czas na skrót wiadomości. Benjamin Filip. Do prokuratury generalnej w Warszawie wpłynął wniosek rządu USA o zatrzymanie Romana Polańskiego, informuje Gazeta Wyborcza. Według ogłoszonej w 2010 roku przez polską prokuraturę wykładni, Polańskiemu nie grozi ekstradycja, ponieważ jego przestępstwo w Polsce przedawniło się. Jednak zatrzymanie przynajmniej do wyjaśnienia sprawy jest możliwe. Nie gramy na zwłokę, zapewniał w Trójce minister pracy, a chodzi o zmiany dotyczące rodziców dzieci niepełnosprawnych. W ubiegłym tygodniu znów przyjechali do Warszawy protestować przed Sejmem. Domagają się m.in. finansowego zabezpieczenia po śmierci niepełnosprawnego dziecka. Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że mogą liczyć na wsparcie w powrocie na rynek pracy, niewykluczony też specjalny zasiłek. Poprawiły się warunki na lotnisku Kraków-Balice, startują już pierwsze samoloty, sytuacja powoli wraca do normy. Wcześniej z powodu gęstej mgły kilka maszyn przekierowano na lotnisko w Katowicach. PCK chce utworzyć w Białej Piskiej na Mazurach jedyną w Polsce uczelnię, która będzie kształciła zaocznie opiekunów społecznych i medycznych. Profesor Jerzy Kotowicz, prezes mazowieckiego oddziału PCK, twierdzi, że taka szkoła jest bardzo potrzebna. To jest pionierskie, dlatego że takiej szkoły na poziomie licencjackim nie ma jeszcze w Polsce, która byłaby skierowana na kształcenie opiekunów medycznych, opiekunów socjalnych oraz asystentów osób niepełnosprawnych. Czekamy na niezbędną akredytację, mówi pełnomocnik zarządu PCK Marek Budziak. Jeśli naprawdę by to poszło bardzo szybko i bardzo sprawnie, to jesteśmy w stanie w lutym uruchomić. PCK zakłada, że naukę na pierwszym roku mogłoby rozpocząć ponad 100 osób. Małgorzata Zbrożek, Radio Olsztyn. Ta relacja kończy skrót w serwisie o 9 Jerozolima, gdzie po raz pierwszy od 14 lat zamknięto wzgórze świątynne. To będzie pochmurny dzień, na zachodzie i północy możliwa także mrzawka, przejaśni się tylko na południowym wschodzie. Temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 7 w Warszawie, Siedlcach i Chełmie, 8 w Koninie i Zielonej Górze, 9 w Częstochowie i Krakowie, 10 w Tarnowie i Rzeszowie, do 11 w Świnoujściu, Trójmieście i Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Attention, attention! Najtańszy kredyt gotówkowy dostępny jest w banku BNP Paribas. Osoby zmierzające do realizacji swoich planów proszone są o udanie się do najbliższego oddziału banku BNP Paribas. Bank BNP Paribas oferuje kredyt numer 1 według raportu Rzeczpospolitej z 24 kwietnia 2014. Życzymy miłej podróży do oddziału banku. BNP Paribas. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Bilet na pociągi Intercity kupuję tuż przed odjazdem. Wiadomo. Powodzi się, gratulujemy, ale w PKP Intercity bilet kupiony wcześniej kosztuje nawet do 30% mniej. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Wcześniej, taniej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I see a mansard roof through the trees. I see a salty message written in the eaves. The ground beneath my feet. The hot garbage and concrete. Now the tops of buildings, I can see them too. Minuty dziewiąta, Krystian Hanka i gościa. Wiktor Świetlik, Tygodnik w sieci. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Marcin Dzierżanowski, Tygodnik Wprost. Dzień dobry. Dobry, witam. Tak naprawdę zupełnie inne tematy miałem przygotowane, ale chyba warto jeszcze zapytać o Romana Polańskiego, bo dziś poranek przynosi informacje o tym, że USA się zwróciły do Polski w sprawie ekstradycji Romana Polańskiego, który to przyjechał do naszego kraju z okazji otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich. Ja tak się zastanawiam, czy się nie spodziewał, czy wręcz przeciwnie. Nie, Roman Polański, z tego co wiem, od wielu lat przyjeżdża do Polski. A tylko, czasami inkognito. Tylko zasada jest taka, że on nie zapowiada tych wizyt formalnie, bo oczywiście często wszyscy wiedzą, że będzie na takim, nawet chyba na festiwalach różnych się pojawia, ale nigdy do końca nie jest to formalnie potwierdzone, a wszystko dlatego właśnie, żeby na przykład Stany Zjednoczone nie mogły wystąpić z wnioskiem o ekstradycję. No tym razem podobno ministerstwo stwierdziło, że jest jakiś błąd formalny we wniosku amerykańskim i no najprawdopodobniej znowu będzie odmowa. Sytuacja jest co najmniej jakaś taka groteskowo tragikomiczna i rzeczywiście kolejna odsłona tego dziwnego dramatu pod hasłem ściganie Romana Polańskiego, a właściwie takiej telenoweli trwającej już chyba 38 lat. No to jest, no bo rzeczywiście sama ta sytuacja, gdzie z jednej strony wydaje się, że ona pokazuje też pewną jednak skuteczność, a przynajmniej taką bezwzględność maszyny prawnej amerykańskiej, bo ta sytuacja nie jest wygodna już w naszych czasach dla nikogo. Natomiast no, rzeczywiście amerykańskie państwo po prawie 4 dekady, po tym bardzo niesympatycznym i powiedzmy sobie bardzo, bardzo brutalnym, poważnym przestępstwie, którego się dopuścił Roman Polański, nadal go ściga. Ja mam wrażenie, że to jest właśnie zdarzenie z jednej strony takiej trochę kultury takiego, no, że mamy wybitnego reżysera, osobę niezwykle, no, można być opiewaną przez nie tylko polski, ale europejski salon, taki intelektualno-kulturalny, więc w związku z czym takiej osobie na dobrą sprawę wydawałoby się, że tutaj włos z głowy nie może spaść, szczególnie prawie po 4 dekadach, a z drugiej strony mamy po prostu bezwzględną maszynę sprawiedliwości, dla której kucharka jest tyle samo warta, która w ten sam sposób potraktuje kucharkę i taksówkarza jak prezesa banku albo wybitnego twórcę czy politykę. No myślę, że w tym kontekście jest to na swój sposób ciekawe też w kontekście wyboru między takim modelem a takim modelem, w którym istnieją święte krowy i modelem, który jest z drugiej strony bardzo bezwzględny, czasami aż do przesady. No, szczerze mówiąc, wszyscy zdajemy jednak sobie sprawę, że gdyby to nie chodziło o wybitnego reżysera, to pedofilów nie ściga się 38 lat, prawda? W związku z czym... Wydaje mi się, że w Stanach Zjednoczonych dochodzi, tutaj Marcin nie masz chyba do końca racji, bo w Stanach Zjednoczonych dochodzi do tego rodzaju zatrzymań i dochodzi do tego rodzaju ekstradycji z całego świata. Tak, tu, bo nieprecyzyjnie się wyraziłem. Chodzi mi o to, że gdyby to nie był reżyser, to już dawno byłby schwytany i w to miałem Oczywiście. I w tym sensie nie do końca mi się wydaje, on potwierdza tezę, że nie ma świętych krów, właśnie wręcz przeciwnie. Więc ja tutaj z kolei, może ja sprecyzuję, w Europie są święte krowy, no wydaje się, że ten wymiar amerykański próbuje dowieść, że u nich, przynajmniej no, tym działaniem dowodzi, że u nich są mniej te święte krowy. Czy zareagowali jakoś, jaka będzie skuteczność tego wniosku, na pewno to żadne, zobaczymy. Mi się wydaje, że w wielu jednak państwach europejskich tego rodzaju przestępstwo zostałoby, mówiąc brzydko, skręcone w przypadku tego formatu postaci. Już bardzo krótko, o tym mówię też o zachodzie Europy, już bardzo krótko po dokonaniu tego czynu. W Stanach Zjednoczonych jednak ten wymiar sprawiedliwości jest nieubłagany. Tutaj stawiamy przecinek, bo na cenzurowanym, jeśli chodzi o polską politykę, jest chyba najbardziej na razie Marek Sawicki. SLD chce odwołania ministra rolnictwa. Też jest ścigany na swój sposób. Swój sposób, tak, ścigany, choć też, już nie chcę teraz używać tego słowa, ale nic mu chyba nie grozi. Politycy krytykują Sawickiego i jadą gremialnie na wieś uśmiechać się przed wyborami do polskiego rolnika. Jak ten uśmiech wypada? No bo wygląda na to, że polski rząd okazał się, że to rząd frajerów, tak? Używając terminologii ministra Sawickiego, ponieważ Polska uzyskała jakoś zaskakująco niskie te rekompensaty. Znaczy, one nie są zaskakujące, tylko one są obraźliwie niskie, bo one nawet nie są... umownie się mówi, że 1% to jest czegoś bardzo mało, prawda? Przysłowiowy 1%, a tu są promile. No to jest, zwróćcie uwagę, 0,12. Tak, minister reklamował się ze swoim pomysłem na odzyskanie tych pieniędzy, czyli rekompensaty. Wiadomo było, że te limity będą niskie, ale nie wiadomo było, ilu rolników po te rekompensaty się zgłosi. No, raz okazało się, że zgłosiło się tylu, że stopa zwrotu jest 12% za jabłka, a to oznacza, że tylko o tyle jakby z całego zbioru będą mogli wnioskować, albo dostaną rolnicy te 70 groszy, tak? A reszta i tak pójdzie do skupu. I teraz pytanie, czy jeżeli reszta będzie musiała trafić do skupu, bo już wiadomo, że więcej się nie uzyska z rekompensat, to cena w skupie będzie nadal te 12 groszy, czy już 5 groszy, tak? Pytanie jest też jeszcze jedno, bo okazuje się, że inne kraje nie wyczerpały swojej kwoty, czyli to oznacza, że te kwoty były jakoś drastycznie źle rozdzielone. No a teraz wszystko w rękach ministra Sawickiego, który powinien powalczyć o to, żeby te kwoty zostały rozdzielone na polskich, przekazane polskim rolnikom, tak? No i miejmy nadzieję, że mu się to uda, ale wydaje się, że powinien już wcześniej o to powalczyć, a nie oceniać polskich rolników i wyzywać ich od frajerów. No, szczególnie, że ci frajerzy tym bardziej mogą być niezadowoleni, kiedy dostaną po tych tam 10 groszy z kawałkiem. No i teraz pytanie, jakie będą konsekwencje tego polityczne także dla PSL-u. No jednak jest to partia, której głównym hasłem wyborczym, oprócz prezentowania cudów techniki w postaci tabletów przez byłego przewodniczącego partii, no to jednak głównym hasłem była obrona polskiej wsi. PSL już to jest obśmiewane, ale w miastach, że ponieważ no wiadomo, że jest moda na eko, ale PSL już ma kłopoty z rzeczami typu lobbowanie właśnie za tymi rozwiązaniami, no typu wiatraki i tak dalej, w miejscach, w których one rzeczywiście przeszkadzają bardzo ludziom. Do tego teraz nas dojdą producenci jabłek, którzy no, będą bardzo niezadowoleni z osiągów PSL-u, no, a w dodatku no, jednak obrażeni przez ministra rolnictwa, bo no, bardziej można mówić o państwie, że było frajerem. Że można zastanawiać się, czy państwo nie było frajerem w pewnej sytuacji geopolitycznej, a nie czy ci rolnicy byli frajerem. W związku z czym no, mi się wydaje, jeszcze uwzględniając to, że teraz chcą z tego skorzystać i PSL, i SLD, i PiS, które bardzo mocno atakują PSL i bardzo mocno będą z nim konkurować w wyborach samorządowych, szczególnie na Mazowszu, to może to się krucho skończyć dla PSL-u. Ewa Kopacz z kolei, premier Ewa Kopacz, zleciła stres testy w sprawie groźby znacznego podwyższenia ceny franka po referendum Szwajcarii w sprawie zwiększenia rezerw złota do 20% z 8%. No bo zaczęło się głośno o tym mówić przez kilka dni, także w internecie huczało, że no, frank po 4 zł to jest jednak zabójstwo dla polskich kredytobiorców, którzy głównie te swoje kredyty hipoteczne mają w szwajcarskiej walucie. Ale tak z drugiej strony zastanawiając się, czy to nie jest jednak nakręcanie spirali, bo tacy no, bardziej racjonalni eksperci mówią, że no, referendum okej, ale zanim do tego wszystkiego by doszło, to upłyną jeszcze lata, więc czy to nie jest troszkę tak, że no, pani premier zachowała się no, jak zatroskana pani premier, ale z drugiej strony potwierdziła nie, tym, że coś może być na rzeczy. Zatroskana polska kobieta. No, nie chciałem tego mówić, ale... Matka, zatroskana matka Polka. I przypomnijmy, właścicielka mieszkania kupionego za wielki kredyt, bo gdzieś to niedawno wyszło, być może po prostu to myślenie perspektywiczne na wiele lat ma u niej bardzo jakieś takie racjonalne uzasadnienie, ale żarty na bok. Mnie też niepokoi, kiedy politycy przesadnie interesują się finansami, a zwłaszcza kiedy nakręcają niepokoje w tym zakresie. No, ale myślę, że to jakiś element akcji PR-owej pod hasłem stwarzamy wizerunek żelaznej damy. Akcji zaskakująco skutecznej w ostatnim czasie, także widziałem jakieś sondaże, w których Ewa Kopacz otwiera w ogóle ranking polityków, czy prawie otwiera chyba po Bronisławie tak, Komorowskim. Na drugim miejscu. Tak, tak. Ale notowania więc... też jej rządu, ocena zaufania też jest wysoka z ostatniego sondażu, tak wynika. No można jeszcze, wracając do wypowiedzi już tutaj wspomnianej troszkę przez pana redaktora, powiedzieć, że to ten polski dom polskiej kobiety, często zadłużony we frankach, też musi być bezpieczny nie tylko w sprawie najazdu wroga, ale także banku, no bo bank na pewno nie będzie też zachwycony tym zadłużeniem polskiego kredytobiorcy. Tak czy inaczej, no, może rzeczywiście nie ma co się nad tym specjalnie pochylać i wyśmiewać. No, jest to jakaś tam groźba, chociaż tak naprawdę 3,50 to już jest wysoka cena franka. No tak, tylko że pytanie o granicę możliwości interwencji rządu, o skutki tej możliwości tej interwencji, to jest pierwsza sprawa. Ale pamiętacie, PSL przecież wspomniany już też dziś dość mocno próbował reagować swego czasu. To jeszcze Waldemar Pawlak w sprawie różnych no, bankowych historii. To bardzo, bardzo wielu polityków zapowiadało. Zrobili to Węgrzy, zdaje się. No, też nie w pełni, no, ale zrobili, przeprowadzili namiastkę takiej interwencji. Tam jest bardzo wiele wątpliwości, bo to jest dyskusja na temat tego, czy na ile banki udzielały informacji o ryzyku związanym z ryzykiem kursowym, tak, nieświadomemu odbiorcy. Na ile banki zachęcając, i to nie tylko banki, bo wręcz państwo zachęcało do brania kredytów. Przypominam, że był taki okres, kiedy państwo bardzo mocno zachęcało do brania kredytów. No i teraz pytanie, czy to nie było destruktywne z perspektywy polityki społecznej zachowanie, po pierwsze zachęcanie ludzi do tego, żeby się zadłużali, po drugie no, wyborca ma prawo, czy elektor, czy społeczeństwo ma prawo ufać pewnym oświadczeniom rządu czy władz państwa. W związku z czym pytanie, czy ci ludzie nie zostali wprowadzeni w błąd. To jest bardzo wiele rzeczy. Ja jestem przekonany, że one jeszcze nieraz się będziemy z nimi zmagać i też będą się z nimi zmagać Trybunał Konstytucyjny, rozmaite inne instytucje, sądy. Także zobaczymy. Natomiast w przypadku to jest też trochę niektóre polskie kobiety też lubią straszyć, podobnie jak polscy mężczyźni, żeby zyskać, zbić na tym kapitał. No więc mamy, na razie się mamy zwróciła Putina, zrobienie stres testów. Mamy Putina. Już podobno dawno są zrobione zresztą. Tak. Putina, są sygnały z KNF. Putina, Kaczyńskiego i okrutnych szwajcarskich banksterów i na tym Platforma ma wygrać wybory. Mamy już mało czasu, kończymy. W takim razie Wiktor Świetlik, publicysta Tygodnika w sieci, Marcin Dzierżanowski, wicenaczelny Tygodnika Wprost. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Stuck in the shade. Pana zespół zagraniczny, śpiewał w języku obcym i tytuł też miał utwór ten, ale nie podajemy. A ja mogę podać? Pan może, oczywiście. Szczęśliwy idiota, tylko że po angielsku. Ja przytłumaczę. Po angielsku szczęśliwy, oczywiście. Urywki. Urywki z rozrywki. Staraliśmy się nie podawać, bo to zawsze kogoś można urazić. Ale że to lewostronny, tak? O to chodzi, że angielski. No, a widzi pan, do końca nie wiadomo, bo przepisy są takie, że można i tu, i tu. A. No to idiotyczne są, proszę pana. No takie są. Nie wiem, czy pan się zgodzi ze mną i takie mamy odczucia. Tak. Dziękuję. Bardzo proszę, Wojciech Zimiński. Teraz ale pan. Nie, proszę ciągnąć. No. Że czwartek to taki mały piątek. Proszę pana, to ja się z panem zgodzę, ja pójdę dalej. Dziękuję nawet. Bardzo. Powiem, proszę pana, że poniedziałek to jest maleńki piąteczek. Piątunio. Piątunio to jest niedziela, proszę pana. A, dobrze. Aż. I generalnie ten piątek pęcznieje z tygodniem, aż nadchodzi piątek i już go nie ma. Widzi pan, czyli do tego stopnia. Tak. A jednak. Nie, to na pewno. Proszę pana, co więcej panu powiem, że tu biuro wszelkiego pocieszenia. Czyli panu jednak. Powiem, no, że są takie dni w życiu człowieka, kiedy ten człowiek, proszę pana, otwiera lodówkę, a tam jest prawie wyłącznie światło. No i prócz światła zawsze jest jeszcze słoiczek z czymś. Ale nikt już nie pamięta, co to jest to coś. Lepiej w ogóle do tego czegoś się nie zbliżać. Niech stoi. Ale skoro mamy do jedzenia tylko światło, to trzeba udać się do sklepu. Do supermarketu. Po każdej wizycie w takim sklepie można napisać powieść. Ale jest w supermarkecie miejsce, a właściwie miejsca newralgiczne. Są to kasy. W alejce oddzielającej regały od kas można zaobserwować klientów przypominających pingwiny. Chodzą drobnymi kroczkami i nerwowo kręcą głowami. Lewo, prawo, lewo, prawo. Nerwowo liczą długość kolejek do kas. Wszędzie po pięć. Jest! W jednej są cztery, więc pędem. Ale za późno. Ktoś miał wózek, w którym nie blokują się kółka i zdążył już przed nami. No dobra, ryzyk fizyk. Stajemy do kasy, w której pierwszeństwo mają kobiety w ciąży. Przyrost mamy nieduży, może żadna przyszła matka się nie zdarzy. Już przed nami tylko dwie osoby. Nerwowo, jak surykatka, rozglądamy się. Jest! Co za pech! Idzie w naszą stronę, ale patrzymy do wózka. Ma same węglowodany i tłuszcze. To nie ciąża, no po prostu się objada. Ulga. Po chwili nadchodzi prawdziwa przyszła matka. Grzecznie się uśmiechamy i przepuszczamy. Tymczasem w sąsiedniej kasie już tylko dwie osoby. Przeskakujemy. To jest kasa do 8 produktów. Ale co to znaczy? Do 8 włącznie, czy można mieć tylko poniżej 8? Nie wiadomo. Znów nerwy. Liczymy nasze produkty. Zgrzewka to 6 produktów czy 1? A facet przed nami ma 9, bo przy kasie dorzucił gumę do rzucia. Już chcemy powiedzieć o tym kasjerce, ale wstydzimy się własnej małostkowości. Lepiej nie zaczynać, bo wtedy jak amen w pacierzu zjawi się menadżer. A to oznacza sporo opóźnienia. I wtedy dzieje się coś, co się dzieje zawsze. Jeden z produktów klienta przed nami nie chce piknąć. Kasjer przejeżdża przez czytnik i cena nie wyskakuje. I wtedy już wiemy, że wszystkie inne kolejki będą mknęły jak pendolino, a my będziemy czekać. Zaczynamy widzieć światło i nie jest to światełko w tunelu, tylko światełko w lodówce. Tak to jest, proszę pana. To jest coś nieprawdopodobnego. A najgorsze są... że komuś nie chce piknąć. Tak, i w piątunia są najgorsze, proszę pana, po południu nie polecam. Dramat, nie dramat, polecam. Proszę pana. W supermarketach jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Otóż zmieniają, przenoszą produkty. A tak, człowiek myśli, jestem na nabiale, a jestem na warzywach na przykład, albo na mięsie jestem. Jeden z naszych kolegów wspólnych miał taką sytuację. Otóż w supermarkecie się znalazł niespodziewanie. No, takie sytuacje się zdarzają, proszę pana. Mhm. I okazało się, że jest to stoisko monopolowe, ale nie zmieniono jeszcze tych takich wielkich napisów nad. I było napisane artykuły dla zwierząt. Proszę pana. No to już zależy od stosunku do alkoholu. Proszę pana, co się działo? Wojciech Zimiński, bardzo dziękuję. Też uprzejmie dziękuję panu. A my także dziękujemy serdecznie państwu. Zofia Kruszewska, Grażyna Mędrzycka, Marcin Łukawski. Mówimy już do usłyszenia. Za 4 minuty będzie 9, a po 9 audycja do południa i Katarzyna Borowiecka. Kołysą nas zachodni wiatr, rzek gdzieś za rufą został. I nagle ktoś jak papier zbladł, sztorm idzie, panie Bosman. A Bosman go zapiął płaszcz, zaklął, do czorta nie daje, łajbie żadnych szans. 10 skań w oforta, a słony ołowiany chmur, ulewa spadła nagle, rzucało nami w górę w dół i fala zmyła żagle. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął, czorta nie daje, łajbie żadnych szans. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby było cię stać na najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim, z moją żoną, Jadwigą. Następnie prosisz o podwyżkę i stać się na co chcesz. A myśląc technologicznie, wystarczy skorzystać z 50 rat 0% w Saturnie. I stać się na lustrzankę Nikon D3300 z obiektywem 18-55, nagrywaniem filmów Full HD i wizjerem optycznym za 1949 zł lub 50 ratach 0%. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą. A teraz dodatkowo z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi A4 dostępne jest już od 1195 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. I niskie ceny od Lidla!